Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'a. Wahada man Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'a. Bisharah ilmu bi. Yeah.